amo stare și n-am mai simțit niciodată așa. Și te rog să mă crezi că nu glumesc, non-stop te vreau doar pe tine. Și pe loc m-ai făcut să te iubesc, crezi că am uitat, tu m-ai lăsat fără aer și nu mai pot să respir fără dragostea ta. M-ai lăsat fără aer, iubirea ta e oxigen pentru inima mea. M-ai lăsat fără aer, m-ai lăsat fără aer, m-ai lăsat fără aer, fără aer, fără aer. Când mă iei, zic cum mă iei, oricând, oricum ori unde vrei. Dăm dragoste, nu lei, gentleman, nu derbede. Știi că am idei, am și banii mei. Hai, dăm ce nu pot să-mi ofere ei. Am zis tot ce nu pot să-mi ofere ei. Eu vreau un prins, nu-mi trebuie zmei. E Anna cu Ada și facem rocada. Ada cu Anna, rupem balada. E Anna cu Ada, fresh ca limonada. Vara asta m-ai lăsat, m-ai lăsat fără aer. Și nu mai pot să respir fără dragostea ta. M-ai lăsat fără aer. M-ai lăsat fără aer.